وَالْجِبَالِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ مخکی بیان د ترغیب فی الصالحین الفالحین الله پاک ترغیب ورکړو چې د صالحین او د کامیاب خلکو په ډله کې داخل شي. په دې آیات کریمه کې الله پاک طریقه او لار د صالحین بیانوي چې د صالحین لار د افراط او د تفریط په مابین کې وه. يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم اي مؤمنان تاسو محرمه وي پسان باندې طيبات هغه پاک او لذيذ ما د هغه شيانو نه احل الله لكم چې الله پاک تاسو ته حلال کړی دي. نو دا آیات کریمه دا د یو څو صحابه کرامو په باره کې نازل شو. یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته تقریر وکړو، فرق الناس له وبکو، خلق ورته ډیر د خلق زرونه ورته ډیر نرم شو او وی جړل. فاجتمع عشرة من اصحابه، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لس صحابه کرام را جمع شو. فی بیت عثمان ابن مزعون، د حضرت عثمان ابن مزعون الحجمی په کور کې را جمع شو. یو حضرت علی رضی الله عنه، او بل حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه، او بل حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه، حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه، حضرت سالم مولاد ابو حذیفه رضی الله عنه، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، حضرت مقداد ابن الاسود رضی الله عنه، حضرت سلمان الفارسی رضی الله عنه، او حضرت معقل ابن مقرن، او صاحب البيت چې عثمان ابن مزعون الحجمي، دا لس کسره جمع شو او په یو څو خبرو باندې اتفاق وکړو. یو دا چې ان یصوم النهار، هر ورځ به روژه وي. دویم دا چې ویقوم اللیل، ټوله شپه به د الله عبادت کوي. او څلورم دا چې ولا ینام علی الفرش، په بسترو به نه ویده کیږي. او بل دا چې ولا یاکل اللحم، غوښه به هم نه خوري. او بل دا چې ولا یقرب النساء او الطیبه، زنانو ته به هم نه نږدې کیږي. او لذیذو پاکو طعامونو ته به هم نه نږدې کیږي. ویلبس المسوح، زړې جامې به اغوندي. ویرفض الدنیا، او دنیا به پرېږدي. ویسیح فی الارض، او په دې ځمکه کې به د عبرت دپاره ګرځي. او بعضو خلا دا هم وکړو، دا قصد یې وکړو، ان یجب مذاکیرهم، چې ځان خسی کی. رسول الله صلی الله علیه وسلم دوی ته راغلو چې تاسو داسې داسې ارادې کړي دي، زما په دین کې روحانیت نشته، زما دې په الله قسمی چې ستاسو په نسبت زه د الله نه ډیر ویریږم، لیکن بیا خوبم کوم، خوراکم کوم، او بیبیانو تم نږدې کیږم. نو صحابه د دې نه منع کړه. نو الله فرمای، اے مؤمنانو لا تحرموا محرم وی پزان باندې طیبات، پاک او لذیذ، پاک او خوندور، ما اغه طعامنا احل الله لكم، چې هغه الله پاک په تاسو باندې حلال کړی دي. نو لا تحرموا، یعنی ځان ترې نه منع کوي. دوی خو پزان حرام کړی نه و، ځان ترې نه منع کړی و. نو د لا تحرمون د دوی په باره کې لا تمنعو مراد دی، که منع التحریم، داسې ترینه ځان مه منع کوئ لکه منع د تحریم، لکه خلک چې د حرامو نه ځان منع کوي. نو تاسو داسې د حلالو شیانو نه ځان مه منع کوئ. او دویمه معنا یې دا ده چې لا تحرمو طیبات، یعنی لا تلتزمو تحریمها بنحو یمین، چې په خپل حقیقت پرېږدئ. د دوی تحریم په ځان مه لازموئ د قسمونو په وجه باندې. او یا درېمه معنا یې وکړه، لا تحرمو، یعنی لا تقولو حرمناها علی انفسنا، داسې مه وایئ چې دا موږ په ځان باندې حرام کړي دي. دا مبالغه ده په پرېښودلو کې. نو ګوره، د یو پاک او د لذیذ طعام پرېښودل په دې نیت باندې چې د دې په ترک د الله قرب حاصلېږي، د دې خوراکونو په ترک او په پرېښودلو الله ته نزدېکت حاصلېږي، نو دا بیا بدعت دی. او که یو سړی خوراکونه پرېږدي، بعضې لذیذ او پاک خوراکونه د خپل روحاني یا جسماني علاج دپاره، نو په دې نیت یې بیا نه خوړل جایز دی. لکه د جسماني علاج دپاره خلک پرهیز کوي، نو کله کله پیرسیبان د روحاني او نفساني علاج دپاره مرید ته پرهیز ښیي، نو دا پرهیز بیا جایز دی. خو په دې نیت یې پرېښودل چې د دې ترک د الله د قرب سبب دی او د دې په وجه الله ته قرب حاصلېږي، د علاج په نیت یې نه پرېږدي، بلکې په دې نیت یې پرېږدي چې دا یو عبادت دی او په دې باندې الله ته قرب حاصلېږي، دا بیا بدعت دی. او د علاج په نیت یې پرېښودل جایز دی. لکه د جسماني بیماریو دپاره چې سړی پرېږدي، نو کله کله د روحاني علاجونو دپاره هم پیرصاحبان مریدانو ته ښیي. ولا تعتدو، او تیرې مه کوئ د حدودو د الله پاک نه. بعضې علما فرمایي د دې دوه معناګانې دي. یو معنا یې دا ده چې لا تعتدو په دې کې نهی د اسراف او فی الحلال نه ده. حلال مال خورئ خو اسراف پکې مه کوئ. او دویمه معنا یې دا ده چې ولا تعتدو د حلالو سره د حرامو معامله مه کوئ. حلالو سره د حلالو معامله کوئ او د حرامو سره د حرامو معامله کوئ، نو د الله د حدودونه تجاوز مه کوئ. د الله حدود دا دي چې بعضې شیان حرام دي هغه حرام ګڼه، او چې کوم حلال دي هغه حلال ګڼه. ان الله، دا فی موضع التعلیل د ما قبل دپاره دلیل دی. ولا تعتدو، مه کوئ تیرې د حدودو د الله نه، ځکه ان الله بېشک الله پاک لا یحب المعتدین، نه خوښوي معتدینه د حدودو د الله نه. د الله د حدودو نه تیرې دی دا دی چې د حلالو سره د حلال د حرامو معامله وکړي، او یا د حرامو سره د حلالو معامله وکړي، دام تیرې دی. او دام تیرې دی چې اسرافو فی الحلال وکړي. وکلوا مما رزقکم الله حلالا طیبا، او خوری تاسی مما رزقکم الله د هغې مال نه. دا مما رزقکم الله په دې کې دوه احتمال دي، یا خو د کلو پورې متعلق دی، او یا دا حال واقع شوی دی د حلالا نه. کلو حلالا طیبا، حلالا طیبا دا موصوف و صفت مفعول به د پاره د کلو، او مما رزقکم الله دا ترین حال. نو معنی یې دا شوه چې کلو حلالا طیبا، خورئ تاسی حلال مال خورئ، او طیبا پاک او لذیذ. حال دا چې مما رزقکم الله دا حلال چې دی، کائنم مما رزقکم الله دا کائن دی د هغې مالونو نه. رزقکم الله چې الله پاک تاسو ته درکړی دی. نو د حلال معنا عبدالله ابن مبارک صاحب کوي، ما اخذته علی وجهه، چې په صحیح طریقه باندې دی حاصل کړی. نو چې په صحیح طریقه دی حاصل کړی وي هغې ته حلال ویلی شي. نو دا خورا موږ هم پښتو کې ورته حلال وایو. او طیبا پاک او لذیذ، پاک او خوندور. نو دا آیات په دې باندې دلالت کوي چې ان اللذائذ لا ینافی التقوا. یو پیر صاحب دی، یو عالم صاحب دی، یو شیخ الحدیث صاحب دی، ښه خوراکونه کوي، خوندور خوراکونه کوي. نو په ده باندې اعتراض مه کوه چې یاره په ده کې تقوا نشته. دا لذایذ او ښه خوراکونه دا د تقوا سره مناسب نه دي. ترمیزی کې د حضرت عایشه رضی الله عنها روایت دی، کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا او العسل. رسول الله صلی الله علیه وسلم به حلوا او عسل خوښېدل. نو ګوره خوندور طعام رسول الله صلی الله علیه وسلم خوړلی دی چې حلوا او عسل دی، دی ورته ښه خوند ورکولو او بیا یې خوړو. دا بدعتیان چې دي په اهل سنت والجماعت چې نور اعتراض پیدا نه کړي، وایي دا حلوا خواره دي، نو دا اعتراض ورباندې کوي. حلوا خواره دي، نو دا د پیغمبر علیه السلام د طعام توهین دی. که دا په خیر القرون کې دا اعتراض کړی وی، نو د دې پنجپیریانو وابیانو سر به قاضیانو کټ کړی وی. یو وزیرو د قاضی ابو یوسف په مجلس کې د کدو ذکر وشو. بادشاه هم ناست دی، وزیران هم ناست دي، چې کدو د پیغمبر علیه السلام ډیر خوښېدو. نو هغه وزیر داسې سږمې تاو کړې چې له کدو څه شی دی چې د پیغمبر علیه السلام خوښېدو، د کدو توهین یې وکړو. نو قاضی ابو یوسف رحمه الله وفرمیل النطع والسیف، هغه توره چې خلک پې پانسی کوم هغه راوړئ، او توره هم راوړئ، د دې وزیر سر کټ کوم. نو بیا بعضی روایتو کی راضی چې د بادشاہ په ډیر سخت سفارش معاف کړو او وای صحیح دا چې معاف نه کړو قتل کړو چې تا د پیغمبر علیه السلام د خوراک توهین کړی دی. نو د پیغمبر علیه السلام حلوا او عسل ډیر خوښېدو، شات او حلوا دارنګي کدوی خوښېدو، نو دا لذیذ او پاک طعامونه او حلال پیغمبر علیه السلام خوښېده، خو دا د تقوا سره منافی نه دي. د دې وجه دا ده چې دوی په دې حلوا او په عسلو اعتراض کوي، ځکه دا خنزیر خواره دي، دا د یهودو خنزیرانو ته ډیر چمچی دي، وایي خنزیر پاک دی او بولی پاک دی او قی پاک دی وینې پاکې دي، ټوله مدحې د خنزیر او د سپي ده چې کوم د انګریزانو خوښېږي. د دې وجه نه چې د پیغمبر علیه السلام کوم خوښېده نو په هغې باندې جرحې کوي. واتقوا الله، او د الله نه وویرېږئ، حلالا طیبا، حلال خورئ او طیب خورئ. نو دا دلیل دی رد دی په معتزله باندې. معتزله وایي چې حرام رزق نه دی. ګوره دې آیات کې الله پاک حرام ته رزق وویلی، حلالا طیبا، دا حلال چې د مما رزقکم الله، بعضې دی د هغې نه چې الله تاسو ته درکړی دی. نو بعضې حلال دی او بعضې حرام دی. نو ګوره په حلال کې تقسیم وشو، نه په ما رزقکم الله کې تقسیم وشو. دا حلال بعضې دی د مما رزقکم الله نه. واتقوا الله فی تحریم ما احل الله لکم، او د الله نه وویرېږئ په تحریم د هغه څه کې چې الله تاسو ته حلال کړی دی. الذي اغا الله پاک انتم به مؤمنون، چې تاسو په هغه باندې ایمان لرونکي یې. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم لما نزلت لا تحرموا، کله چې دا آیات کریمه نازل شو چې په ځان باندې حلال او پاک خوراکونه مه حراموئ، نو صحابه کرامو دغې لسو کسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلي چې یا رسول الله کیف نصنع بأيماننا، هغه موږ چې قسمونه کړي دي د هغې سره اوس څه چلو کو. نو الله پاک فرمایي چې لا يؤاخذكم الله باللغو، الله پاک تاسو نه نیسي، باللغو فی ایمانکم، په لغو باندې په قسمونو کې، فی ایمانکم په دې کې درې احتمال دي، یا دا متعلق تر لغو پورې دی، لغو کائنه ده ستاسو په قسمونو کې، باللغو فی ایمانکم نه، دا فی ایمانکم چې د لغوی پورې تعلق ورکوي نو تقدیر ته بیا ضرورت نشته. لغو په قسمونو کې په دې الله تاسو نه نیسي. دویم ترکیب پکې دا دی چې دا د اللغو نه حال دی. لا یؤاخذکم الله باللغو کائنا او واقعا فی ایمانکم، چې دا لغو کائنه ده او یا واقع ده ستاسو په قسمونو کې. دریم دا چې فی ایمانکم د یؤاخذو پورې تعلق ورکا. لا یؤاخذکم الله فی ایمانکم، الله پاک تاسو په قسمونو کې نه نیسي، باللغو په لغو باندې، یعنی په لغو قسم کې نه نیسي. ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، نو یمین اللغو د امام سے په مذهب دی ته وایي چې د لورې نه ته یو شی وګوري مثلا، او ستا ګمان پی راشي چې دا غوا ده یا انسان دی، او بیا ته د خپل ګمان مطابق قسم وکړي، خو په حقیقت کې هغه سینې دا د جهل مرکب صورت، نو دغه یمین اللغو دی د امام سے په مذهب. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، لكن الله پاک تاسو نیسي، بما عقدتم الايمان، ما مصدريه ده، يعني بتعقيدكم الايمان وتوثيقها، پټنګول ستاسو قسمونو خپل لره، يعني نیسي تاسو پټنګول ستاسو قسمونو خپل لره چې تاسو خپل قسمونه ټینګ او مضبوط کړئ. نو په ټینګولو او په مضبوطولو د قسمونو خو الله پاک مونږ نه نیسي، نو دلته به اذا حنستم پکې مقدر کوي، داسې به وایي، لیکن الله پاک تاسو نیسي، بتعقیدکم الایمان و توثیقها اذا حنستم، چې کله تاسو حانش کوئ یمیر منعقد باندې الله پاک تاسو نیسي. نو چې کله تاسو حانش کوئ، یعنی د یمین منعقد په ماتولو الله پاک تاسو نیسي. نو یمین منعقد باندې چې یو سړی یمین منعقد دی ته وایي چې په عمرو استقبالی او د قسم کړی وي، او بیا دې هغسې ونه کړو، لکه داسې قسم دې کړی وي چې سبا ته به زه مدرسې ته راځم یا به صدقه کوم، او بیا دې داسې ونه کړو، نو چې کله ته پکې حانش شوې نو الله پاک دې بیا نیسي. فکفارته، نو روز امیر حنس ته راجع دی، حنس مخکې نه دی ذکر شوی، د کلام نه را فهمیږي. فکفارته یعنی فکفارت الحنس، کفاره د حنس چې تا قسم کړی دی او بیا دې هغه سی ونه کړ. حنس ماتولو د قسم ته وایي. نو کفاره د ماتولو د قسم اطعام عشرة مساکینا، خوراک ورکول دي لسو مسکینانو ته، غداء و عشاء سبا او بیگا، من اوسط ما تطعمون من اوسط ما تطعمون اهلیکم. نو خوراک ورکول دي لسو مسکینانو ته، کم خوراک ورکول دي لسو مسکینانو ته، من اوسط لوسط درجه ما د اغو خوړو د اغی طعامونو تدعمون چی ورکوی تاسی اهلیکم کورنی و خپلوتم، هم خوراکون چی تی کم پکور کی خوری، نو دا دی اوسط درجه. اعلا درجه چی دا الخبز واللحم، غوخ و ډوډۍ دا. اوسط درجه چی دا الخبز والخل، ډوډۍ او سرکه دا. ادنا درجه چی دا الخبز البحت، وچه ډوډۍ دا. نو ډوډۍ ور سره ترکاری بس دا اوسط درجه ده. هم خلق دا په کورونو کې خوري ترکاری بیا ستا سرکۍ، لکه په هغه زمانه کې د خلکو زیاته ترکاری سرکه وه او یا عامې ترکاریانې نورې وي. نو د اوسط درجې د هغو خوړو چې طعام ورکوئ تاسې په هغې سره کورنیو خپلو ته، اهلیکم کورنیو خپلو ته. اهلیکم دا په اصل کې اهلونه دی، خو د اضافت په وجه نوم پکې ساقط شو، اهلیکم جمع د اهلون ده علی خلاف القیاس. نو اهلون جامد ده، او په اهلون باندې د جمع د پاره شرط دا ده چې یا به علم یا به صفتی. علم هم په یو نون وو نون باندې جمع کیږي لکه زیدونه، او صفتم جمع کیږي لکه عالم په وو نون او په یو نون باندې جمع کیږي، او اهلون اسم جامد ده. اکثر علما فرمایي چې اهلون اگر چې اسم جامد ده، خدا زیات مستعمليږي په معنا د مستحق، د اهل معنی مستحق اکثر په دې معنا مستعملیږي. نو مشابه د صفت سره شو، نو ځکه په وو نون او په یو نون باندې جمع جایزه شو. او کسوتهم، او یاد دوی جامع دي، او کسوتهم بقدر ما یواری به عورتهم، څومره جامع څومره چې عورت د دوی ور باندې پټیږي. نو لسو مسکینانو ته جامع، خو دومره جامع چې د دوی عورت ور باندې پټیدای شي. او تحریر رقبه، او یا ازادول دی وی رقبی دی، مؤمنت او کافرت عندنا، زمون په مذهب باندې دا رقبه مؤمنی او که کافری، هر رقبت ازادول شي. فمن لم یجد، څوک چې ونه مومي د دغه درې وړو کفاراتونه، نو څلورمه کفاره ده فصیام ثلاثه ایام. نو چې دا درې وړه کفارات ونه موندل، لسو کسانو ته ډوډۍ او لسو کسانو ته جامع، او یا ازادول د یو غلام، چا چې دا ونه موندل، نو الله پاک فرمای د دې لسو کف د دې دریو کفاراتونه فصیام ثلاثه ایام، نو بیا به دې درې ورځې روژه نیسي. که په دې دریو کفاراتو کې یو ونه موندلو، نو بیا به دې درې ورځې روژه نیسي. فصیام ثلاثه ایام، الله پاک فرمای چې بیا په ده باندې لازمه ده روژه د درې ورځو. نو درې ورځې پر لپسې روژه به دی نیسي، نو دی څلورمه کفاره شوه. ګوره، یو کفاره چې د لسو مسکینانو ته خوراک دی سبا او بیګا، دویمه کفاره چې ده هغه د دوی جامع دي، بقدر ما یواری به عورتهم، دومره جامع چې د دوی عورت ورباندې پټیږي. او درېمه دا چې او تحریر رقبت، د یو مرئی ازادول دي. درې داو که دا درې واړه درته میلاو نه شوې، نو الله پاک بیا درته څلورمه کفاره ذکر کړې ده. نو بیا څلورمه کفاره دا ده چې بیا درې ورځې روژه ونیسه. فصیام ثلاثه ایام یعنی متتابعات، درې ورځې روژه پر لپسې. ذالک کفاره ایمانکم، ذالک الذی ذکرت، دا مخکې چې کوم تیر شو، کفاره ایمانکم دا جرمانه د قسمونو ستاسو ده. ذالک الذی ذکرت کفاره ایمانکم اذا حلفتم وحنستم، چې کله تاسو قسم وکړو، د قسم نه وروسته خو کفاره نه ده، کفاره خو د حنس نه وروسته ده، نو تقدیر به ورسره ولګوئ چې وحنستم. واحفظوا ایمانکم، د دې یو معنا دا ده، وساتئ ایمانکم قسمونه خپل د هر قسم نقصان نه، خپل قسمونه د هر قسم نقصان نه وساتئ. یعنی احفظوا ايمانكم عن الحنس اغه نقصان پکې حنس دی چې ته پکې ځان حانس کی نو خپل قسمونه د حنس نه وساته دایو معنا ده او دویمه معنا یې دا ده چې احفظوا ايمانكم خپل قسمونه وساتئ هر ځای کې قسم مکوئ لکه بعضې مرګري چې جهاد ته ځي نو هغه وایي مرمۍ ځان سره وساتئ ټول یې مه استعمالوئ نو په هر ځای کې قسم مه استعمالوه بعضې قسمونه د ځان سره وساته نو حاصل د معنا به یې دا شي چې قللو ایمانکم خپل قسمونه کم کوئ ډیر مه کوئ چې ټول قسمونه استعمالوئ امام بغوي رحمه الله هغه د وحفظو ایمانکم معنا داسې کوي چې په معنا د ترک الحلف سره یې ګرځئ چې قسمونه مه کوئ بالکل قسم مه کوئ بلا ضرورته نو وحفظوا ايمانكم د دې یو معنا ما تاسو ته دا وکړه مشهوره معنا چې وحفظوا ايمانكم عن الحنس وساتئ تاسو خپل قسمونه د ماتولو نه د هر قسم نقصان نه وساتئ د ماتولو نه وساتئ خپل قسم مه ماتوئ چې قسم دې وکړو نو بیا هغه کار کوه چې د کم کار قسم دې کړی دی خو په دې کې یو شرط په احادیثو کې لګېدلی دی هذا اذا لم يكن يمينه على ترك مندوب او فعل مکروه خپل قسم وساته د حنس نه د ماتولو نه او د نقصان نه وساته خو په هغه وخت کې وساته چې تا قسم په ترک د مستحباتو نه کړي او یا د قسم په فعل د مکروهاتو نه کړي یعنی په غلط کار د قسم نه کړي او که په غلط کار د قسم کړي نو به خیر د قسم مات کو د قسم کفاره ورکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای اذا حلفت علی یمین فرأيت غيرها خيرا منها شكل تاسو قسم وکړو فیو محلوف به باندې او بیا دې د اغینا بهتر لاره ولیدا ستا داتا چې قسم کړي د دینه په د دې په ضد کې خیر او فکفر عن یمینک و آت الذی هو خیر نو د خپل قسم نه د کفاره ورکا او دا کم قسم چې تا کړي دی د کم شنه چې د قسم کړي دی نو هغه شی ته اتیان وکړه هغه کار وکړه كذلك يبين الله لكم آياته دارنگی الله بیانی لقد قسم کفاره چې درته بیان کړه نو دارنگی بیانی الله پاک تاسو ته آیتونه خپل لعلكم تشکرون د دې لپاره چې تاسو د الله شکر ادا کړئ یا امید لري تاسو چې د الله شکر ادا کړئ یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس اے مؤمنانو انما الخمر بشک شراب والميسر او قمار والانصاب انصاب یعنی الاسنام المنصوبه للعباده هغه بوتان چې ودرولې شوې دي د پاره د عبادت نو بوتانو ته انصاب ویلې شي انصاب د دې وجنه ورته ویلې شي چې دا د عبادت د پاره ودرولې شوې دي بعض علما فرمایي چې منقش بوت ته وي اسنام ویلې او غیر منقش بوت ته وي انصاب ویلې نو دغه اسنام دا بوتان والازلام او غشه د پال د پال د پار غشی مخکې تفسیر شوی ریچسون د دې یو معنا د قذرون د پلیت دی دا څلور شیان مخکې ذکر شو دا څلور واړه چې د پلیتی ده ریچسون یعنی پلیت دی دلته مفسرین لیکي و افرد الرجس مع انه خبر عن متعدد ریچسون مفرد ذکر کړو دا خو د متعدد نه خبر دی د څلورو شیانو نه خبر دی نو لأنه مصدر وجه دا ده چې دا مصدر دی او مصدر تثنیه کیږي او جمع کیږي نه قلیل او کثیر دواړو باندې اطلاق کیږي نو یو معنا د ریچسون ده قذر یعنی دا پلیت دی نو پلیت شو دا څلور واړه خمرم پلیت شو قمارم پلیت شو اسناب انصابم پلیت شو ازلامم پلیت شو الله پاک دې ته پلیت او نجس ویلی دی نو خمر نجس شو دا د جمهور علماو د پاره دلیل دی چې شراب نجس دی خلاف لی ویکتوریا اهل حدیث دوی وای شراب نجس نه دی شراب پاک دی تاسو ته ما ویلو چې دا د انګریزانو پیداوار دی چې کوم شه د انګریزانو خوخیږي دوی هغه ته بس د جواز لاري ګوري د انګریزانو سپې خوخیږي نو دوی سپې پاک دی میتیازی پاک دی غولی پاک دی وینه پاک ده قی پاک دی ټولو پاک دی حتی چې خزې ته په مهر کې مرکوولې شي دا د وابیانو نه مخکې د چا قول نه و به دا د انګریزانو د خوشحالولو دپاره هغه خو د سپیو سره مینه لري نو سپی ورته پاکو بلکې د سپی ګندګي ورته پاکه کړه نزول الابرار نه 37مه صفحه کې لیکلی دي وہ شہید آد چدی پگندگئی ہس دلیل نشتہ نحت سلوختم صفحہ کی نزول الابرار خنزیر د انگریزان خوخیگی نو خنزیری ورته پاکړو او د خنزیری مهر څ ورته پاکړو او د انگریزان خو شراب پاره قوم دی نو شراب ته ورته پاک ویلی وای شراب پاک دی نو الله پاک ورته رج سنوي او د انگریزانو د خوشالولو د پاره ورته پاک وای او دا بیا پاکی د قران او د سنت په نوم باندې چلی قران او سنت کی خو دې ته پاک نه دی ویلی او ما تاسو ته مخکې ویلو چې هر وابی ځان ته خدای او پیغمبر وای خپل خبره ته قران او سنت وای د دوی دا مطلب نه دی چې دی قران کی دی او د پیغمبر علیه السلام په سنتو کې دي هر وابه د خدای او د پیغمبر دعوه کوي نو خپل خبره ته قران وای مطلب یې د خپل خبره لکه شیعگان وای مون قران منو به چې تنه توضیح وغواړي نو هغه خپل قران منی وای د مهدی سره دی په غار کې نه نوته دی او اخره زمانه کې بیرو باشي دا قران نه منی نو دویم داسې ده دا قران چې درته یادې نو دا قران بیا نه یادې ځکه د دوی د خبرو د پر اکثره دلیل په دې قران کې نه ای اسی د قران او د حدیث په نوم باندې په خلکو کې فتنه خپرې نو ریچسون یو معنی ده قذرون دا پلیت دی دویمه معنی ده حرام دا څلور واړه شیان چې دي دا حرام دی من عمل الشیطان دا په موضوع د رفع کې دی صفت د پاره د ریچسون دی ریچسون قائن من عمل الشیطان دا ګندګی ده او دا ګندګی قائن ده من عمل الشیطان لکارون ده شیطان نه یعنی من تزین الشیطان شیطان دا کارونه د خلکو په زړونو کې خیسته کوي فجتنبوه امر د وجوب د پاره ده نو د دغې څلورو نه ځان وساتئ لعلکم تفلحون فجتنبوه نو ځان وساتئ تاسو د دغې امورونه فجتنبوه لعلکم په تعویل د مذکور سره د دې څلورو نه ځان وساتئ یهو ضمیر دې رجسون ته راجع کړه د دې رجس نه ځان وساتئ لعلکم تفلحون او امید لرئ چې تاسو به کامیاب شئ لعل چې په معنا د ترجی سره کوي نو بیا به د فجتنبو د دې مفعول نه د دې فجتنبو د فاعل نه به حال کوي د دې مخاطب د ضمیر نه به حال کوي حال د اے مخاطبینو چې تاسو امید لرئ چې کامیاب شئ انما یرید الشیطان بشک چې خبره همدا ده یرید الشیطان بشک چې همدا خبره ده بل نه ده انما د قصر د پاره راځي بشک چې خبره همدا ده بل نه ده یرید الشیطان اراده لري شیطان ان یوقع بینکم العداوه یعنی غواړي شیطان ان یوقع چې واچي بینکم په منځ تاسو کې العداوه دشمنی والبغضاء او بغض او کینه فی الخمر پسکاک د شرابو کې نو شیطان دا اراده لري چې پسکاک د شرابو کې ستاسو په مابین کې دشمنی او بغض او کینه را پیدا کړي نو د شرابو په وجه باندې دشمنی راځي د شراب خورو په مابین کې او بغض او کینه راځي د شراب خورو په مابین کې والمیسری او دارنګ دا اراده لري چې دا بغض او کینه ستاسو په مابین کې را پیدا کړي والمیسری یعنی فی فعل المیسری د قمار د قمار په کولو کې ویصدکم دا خو بیان د مفاسد دنیاوی وو اوس مفاسد اخروی ذکر کوي بیان المفاسد الاخرویه ویصدکم او شیطان دا اراده لري دا غواړي چې واړوي تاسې عن ذکر الله لا یاد د الله نام وعن الصلاة او د مونږ فهل انتم منتهون نو آیا تاسو او ختم کی یی لدی بدو کارونو نا یعنی انتهو نو استفهام په معنا د امر سره ده لکه الله پاک په بل ځای کې فرمای فهل انتم شاکرون آیا تاسو د الله احسان منی یعنی وی منی حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای کل مسکر حرام هر مسکر حرام ده چرس دی که پودر دی که شراب دی وان حتما علی الله الا یشربه عبد فی الدنیا الله په ځان لازمه کړې ده چې دا نشئی شیان به یو انسان په دنیا کې نسکي الا سقاه الله یوم القیامت من طینة الخبال مگر د قیامت په ورځ به الله پاک په ده باندې طینة الخبال چکی هل تدرون ما طینة الخبال آیا تاسو پوهیږئ چې طینة الخبال څه شی ده قال عرق اهل النار د دوزخیانو خولی دي واطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله پیروي وکي او د الله د پیغمبر پیروي وکي فی تحریم المذکور د دې مذکور شیانو په تحریم کې د الله او د الله د پیغمبر پیروي وکي دا د وابیانو د پاره تاسو ته ما غاته دلیل خودلی و. وابیان د تقلید په خلاف د آیات کریمه پیش کوي چې الله فرمای اطیع الله و اطیع الرسول. اهل حدیث کی دو اصول اطیع الله و اطیع الرسول. جواب خو تاسو ته یاد دی ان شاء الله. الله وی دا الله و د الله د پیغمبر پیروی وکاو ته د امام سے پیروی کوي تا بس من دا الله و د الله د پیغمبر پیروی کو د امام سے پرهنمایی کی دلیل څه دی؟ زمو د اصول په کتابو کې دی. اول دلیلم کتاب الله دی، دویم سنت رسول الله دی، خدا دا الله و د الله د پیغمبر پیروی ده کنه. خو د امام سے پرهنمایی کی لکوابین چې د الله و د الله د پیغمبر د پیروی دعوه کوي د خپل ملایانو پرهنمایی کی وحذروا او وسعت ایزان لمخالفت د دوینا. فان تولیتم پس که وګرځیدلې تاسې د څه شي نه، فان تولیتم عن احکام الله و احکام رسوله د احکام د الله و د احکام د پیغمبر نه تاسو مخ واړول وګرځیدئ. فاعلموا انما علی رسولنا البلاغ المبین. نو بیا تاسو په دې باندې پوه شئ چې بېشکه خبره همدا د بله نه ده، زما په پیغمبر باندې، په پیغمبر زموږ باندې البلاغ رسونه د پیغام دم، المبین خکارا رسونه د پیغام د خکارا. نو چې پیغام یې در ورسولو نور په دې باندې مکلف نه دی چې تاسو په زوره مؤمنان کی. لیس علی الذین آمنوا لما نزلت التحریم چې کله دا تحریم د دې څلورو شیانو نازل شو، نو قالت الصحابه کیف بمن شربها من اخواننا الذین ماتوا وهم قد شربوا الخمر واكلوا المیسر. د دې تحریم نه مخکې چې زمونږ کوم صحابه کرامو شراب سکلی دي او قمار یې کړی دی، د هغوی به څه حالی؟ نو الله پاک فرمایي چې دی د تحریم نه مخکې چې چا کوم حرام کارونه کړي دي نو هغه ورته معاف دي. لیس علی الذین آمنوا نشته دی په هغې خلکو باندې چې ایمان یې راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک اعمال کړي دي جناح یعنی اسم په هغوی باندې ګناه نشته. فیما تعیمو په هغه څه کې چې دوی خوړلی دي او څکلی دي قبل التحریم دا قبل التحریم المذکوری د دې تحریم نه مخکې چې کوم دوی خوړلی شراب خوړلی دي شراب څکلی دي او یې قمار د قمار پیسې خوړلی دي نو په دې باندې ګناه نشته. فیما تعیمو یعنی قبل التحریم المذکوری د تحریم نه پخوا. اذا متقو کله چې پراتلون کې کی ځان وساتي. اذا متقو چې کله پراتلون کې کی شابسي ځان وساتي آینده کې د تحریم نه وروسته. اذا متقو بعد التحریم چې د تحریم نه وروسته ځان وساتي. نو قبل التحریم چې کوم خوړلی دي هغه ورته الله معاف کوي. وآمنوا او ټینګ وي په ایمان کې. ثبات علی الایمان مراد دی ځکه دا بحث په مؤمنانو کې دی. نو نوی ایمان ته ضرورت نشته، د دوی ایمان پخوانی دی. نو د وآمنوا معنا وکړي چې او ټینګ وي کلک وي په ایمان کې ثابت قدم وي په ایمان. وعملوا الصالحات او دوی نیک اعمال کوي. مخکې الله پاک د نیکو اعمالو ذکر کړی و، دلته بیا د نیکو اعمالو ذکر کوي. معنا دا ده چې په دې نیکو اعمالو باندې ټینګ وي لکه د وآمنوا چې دی دا معنا وکړه. په ایمان ټینګ وي او په نیکو اعمالو باندې ټینګ وي. ثم اتقوا ګوره دوه ځلې اتقوا راغلو نه، یو اتقوا مخکې. اذا متقوا د هغې معنا هم څنګه وکړه؟ اذا متقوا بعد التحریم. دلته به د دې ثم اتقوا معنا وکړي. ثم اتقوا بیا ثبات قدمی وکړي په دې تقوا باندې د محرماتو نه، ثبات قدمی وکړي یعنی ځان ټینګ کړي په دې تقوا باندې د محرماتو نه، ځان ټینګ کړي په دې تقوا د محرماتو نه. عربی کې که معنا یې کوي داومو علی التقوا، په دې تقوا باندې دوام وکړي. داومو علی التقوا او یا داسې ووایه ثم اتقوا تحلیل الحرام بیا دوی ځان بچ کړي د حلالولو د حرامو نه. وآمنوا بتحریمها او د دې مذکوراتو په تحریم باندې ایمان راوړي. دلته مې د آمنو معنا درته بدل کړه. وآمنوا بتحریمها ثم اتقوا دلته بیا دریم ځلې واتقوا راغی. نو د دې معنا وکړي درې معناګانې. ثم اتقوا عن الشبهات بيد شبهاتنا زن بند کرو یو حرام دی بل شبهات دی بیزانو ساترو دی شبهاتو نام و احسنو او دخل کو سر نیکی وکڑا والله یعنی احسن العمل خپل عمل خپل کرو یا احسنو الى الناس دو معنی گانی دی خلق سر احسان کولو دخل کو سر احسان داده چی ان تحب لی اخی کما تحب لی نفسی کم چی خپل رور تا اغت سخوا خوا چی کم شیزان تا خواخوی مدا دخل کو سر احسان دی او یا احسن العمل خپل عمل خپل کرو خپل والد عمل داده چې ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه يراك والله يحب المحسنين بشک الله پاک چې د خوخی محسنین دا احسان چې ده او تزکیه د دینوم ده تصوف او پښتو کې د دینوم ده پیر سیبان محسنین پیر سیبان ته وایي نو د پیر سیبان مزمت مو بیانوي بلکې دا تقسیم پتی کوي لکه علماو کې چې کوي علماي سو او علماي حق شته کنه نو پیر سیبانو کې مداسې وي مجاهدینو کې مداسې وي په هر ډله کې مداسې وي نو خو پیر سیبان چې دی الله د دوی سره محبت کوي محسن هم دغه ته وایي د احسان تعریف درته ما وکړو احسان په معاملاتو کې څه ته وایي ان تعبد الله په معاملاتو کې ان تحب لاخیک ما تحب لنفسک بس دغه ته پیر سیب وایي چې خپل ورور ته هغه څه خوښوي چې ځان ته یې خوښوي دا په معاملاتو کې پیر سیب دی او په عباداتو کې ان تعبد الله کانک تراه فان لم تكن تراه فانه یراک دا بیا لویه ذخیره ده نو به هر تقدیر دغه احسان کوونکي چې د الله په خوښوي یا ایها الذین آمنوا دا حدیث د جبریل چې په مشکات کې تاسو وایي فاخبرنی عن الاحسان دلته ټول شارحین لیکي چې د احسان نه تصوف مراد دی ټول همدا وایي که نه نو محسنین په معنا د پیر سیبانو سره شو یا ایها الذین آمنوا بعض علماء ډیر زیات مزمت بیانې د پیر سیبانو دا هغوی وجه دا ده چې په پیرانو کې دا سو ډیر دی رښتیا هم ښه پکې کم دی علماو کې بیا ښه ډیر دی خراب پکې کم دی مجاهدینو کې هم ښه ډیر دی خراب پکې کم دی خو په پیر سیبانو کې بیا خراب رښتیا هم ډیر دی پنجاب ته چې لاړ شي بس یو پیر صاحب دی هغه مفتی صاحب حسن ما خو په ټول پنجاب کې دا یو ولیدو نور به مې په دې لاهور کې خو په هره کوڅه کې دوه درې دانې وي ګیري خریلي او پرتغا کې داسې لوی زوړن دي چرس او پوډر ورسره او ځان ته وایي پیره نوم خو یې د پیري که نه یا ایها الذین آمنوا په شرک او په بدعاتو کې هم ډېر مبتلا یي نو دا بعضې علما چې ورسره وران دي دوی ملامته نه دي ځکه اکثریت په دوی کې خراب دي یا ایها الذین آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله ايديكم ورماحكم اي مؤمنان ليبلونكم الله مخك بيان المحرمات مطلقا دلت الله پاک بيان المحرمات في الاحرام كي او بيان المحرمات في الحرم كي اي مؤمنان ليبلونكم يعني ليعاملنكم معاملة المختبر الله بستاسو سره داسې معامله وکړي لکه معامله د ممتحنو لکه استعاره تمثیلیه شوه دا د قبیلې د هغه ابتلا د اهل ایله نه وه د ایلې په خلکو الله پاک ابتلا وکړه چې مایان منیسی نو هغوی په هغه امتحان کې ناکام شو د پیغمبر علیه الصلات والسلام په امت باندې الله امتحان کړی دی چې تاسو په حرم او په احرام کې ښکار مه کوئ الله پاک د پیغمبر علیه السلام امت په دې امتحان کې کامیاب کړی دی حرم او احرام کې مسلمانان ښکار نه کوي کوترې ورته په اوبو کینی او پاڅیږي هوسۍ او سوی په مخکې منډې او رامنډې وهي لیکن ښکار پکې نه کوي نو دا لوی فضل دی د الله پاک چې دا امت یې په دې امتحان کې کامیاب لیبلونکم الله یعنی لیعاملنکم معاملة المختبر الله به ستاسو سره معامله د ممتحنو کې بشیئن دا تنکیر د تحقیر د پاره ده بشیئن په معمولی شی باندې الله ستاسو امتحان کوي من الصید یعنی من من مصید البر دا تقدیر ور سره ولګو من مصید البر او انتم حرم بقی دا ور سره ولګو الله بس تاسو با تاسو سره معامله د امتحانو کی بشیئن یعنی بشیئن حقیر په معمولی شی باندې اگر معمولی شی عبارت ده من الصید من بیانیه ده من الصيد يعني من مصيد البر وانتم حرم خقار دوچی حال دا چې تاسو د احرام په حالت کې یې نو ګور خقار دوچی در باندې حرام ده نو د سمندر خقار محرم ته جایز ده او انتم حرم حال دا چې تاسو محرمانی دا دویم قیدم پکې ولګولو که محرم نوی بیا دوچی خقارم در ته جایز ده دا د حدیبی په کال باندې وحوش دا زناور دا به د دوی په دی خیمو کې ورننواته او راواته د خیمو په څنګونو کې به ګرځېده نو دوی اراده وکړه چې دا راونیسي نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو چې د احرام په حالت کې دا مه رانیسئ تنالوه ایدیکم وررسیږي به ورته لاسونه ستاسو من صغار سویدی هغه واړه واړه ښکارونه لکه وحشي سوی او یا کوترې چې دا په لاس باندې رانیولی شئ ورماحکم یعنی الکبار من المصید اغه غټ غټ خکارونه اغه به تاسو په غشو ولی لکه وحشی خره او یا وحشی غواګانی چې اغه د غشو وشتلو ته ضرورت ده لیعلم الله یعنی لیظهر الله د دې لپاره چې الله ظاهر کی څوک ظاهر کی من یخافه اغه څوک را ظاهر کی چې د الله نه ویریږي بالغیب یعنی بالحالت الغائبه په داسې حالت کې چې د نور خلکو نه پنای ځان ته د الله نه ویریږي فمن اعتدى يعني سواد بعد تحريمه چاچ اختار وکړو ورسته د تحریم د اختارنه بعد ذالک الابتلاء چلا یبلونکم ربانی دلالت کوي یا بعد ذالک الاعلام فله عذاب الیم دد پر عذاب درناک دی یا ایها الذین امنوا لا تقتلوا الصیدا اے مومنانو تاسو موجنی السویدا یعنی المصویدا خکار و انتم حرم حال دا چې تاسو په احرام کیئی نو مخکې ما درته دا دو ټکي لګولی په تقدیر کې مصوید البر السویدا نه مراد څه شی دی مصوید البر د وچې خکار و انتم حرم او حال دا چې تاسو د احرام په حالت کې وئ مصوید وحشي زناورو ته وئ کم چې په کورونو کې اوسي لکه غوا او ګډان د دې حلالول او خوړل دا په احرام کې جایز دي هغه وحشي زناور چې د انسان نه تختی د هغې ښکار ناجایز دی دارنګې مدرات هم وژلی شي لکه مار او لړم او سمسیره او دا شیان هم په احرام کې وژلی شي ومن قتله منکم متعمدا ومن په دې کې دوه احتمال دي یا من موصوله ده ظاهره دا ده چې من شرطیه ده ومن قتله چا چې دا مسجد ووژلو دا ښکار یې ووژلو منکم دا د دې هو ضمیر نه د دې فاعل نه حال ده ومن قتله فعل ضمیر پکې دی من ته راجع دی هغه فاعل ذو الحال او منکم ترې نه حال نو د کائنن پورې تعلق لري کائنم منکم چې دا وژونکی ستاسو نه متعمدا په قصد ووژني قصد مطلب ذاکرا لاحرامه چې خپل احرام ورته یادی نو متعمدا یعنی ذاکرا لاحرامه خک خطا انی وجنی نو هغه بیا په حدیث کې راغلی دی چې هغه بم دا جزا ورکوي نو د متعمدا حکم په قران کې راغلو او د خطا ان حکم چې دی په حدیث کې راغلو د خطا ان هم دغه سزا ده حدیث کې راځي عنی زهری قال نزل القران بالعمد وجرت السنه في الخطوه قران د حمد په باره کې نازل شوی دی او سنت د خطا په باره کې راغلی دی نو په سنت کې د خطا حکم هم ذکر شوی دی نو دلته ورسره تقدیر تاسو ولګوئ ومثله من قتل خطا د همدې په شان د متعمدن په شان هغه څوک هم دی چې خطا ان ښکار وژلی وي له وجې د حدیث نه فجزاء مثل ما قتل من النعم فجزاء د مبتدا ده او خبر حذف دی فعليه جزاء نو په ده باندې جزا ده مثل ما قتل من النعم چې مثل د ما قتل ده په ده باندې جزا ده چې مثل د ما قتل ده نو جزاء مثلو کې دوه ترکیب دي یا بدل مبدل منه دي یا موصوف صفت دي نو په ده باندې جزا ده داسې جزا چې هغه مثل د ما قتل ده او یا په ده باندې جزا ده چې مثل د ما قتل ده د چې کوم شی وژلی دی نو د هغې مثل به ورته ورکوي من النعم دا من النعم دا حال ده د مفعول د قتل نه د امام سے په مذهب من قتله دا د چکم وجل د من النعم هغه بد سارویونه دا د چکم وجل هغه بد چانه شابسي د سارویونه دا مثل پدې کې دا نه د لازمه چې دا بد سارویونه قیمتي مرکول شي مثل معنوي د امام سے په مذهب مراد ده قیمتي مرکول شي دا مثل کې دا لازم نه ده چې دا به من النعم نو من النعم د چا سره ولګولو دا هغه مبدل سره ولګولو دا دې بدل ها دا دې مثل سره مونږ لګولو من النعم حال من مفعول قتل او یا بیان ده د فار د کلمې د ما مثل ما قتل دا ما قتل څه شی ده دا د چکم وجل ده من النعم یغد سرویونه ده مثل د سرویونه نه ده دا د چکم وجل ده د سرویونه ده يحكم به زوا عدل منكم حكم بقي دا صفتي ثاني ده يحكم به دا جزاء دا پارا جزاء صفتي اول مثلو دویم صفتي دا ده چه دا جزاء چه دا بدلی حیوان بدلی حیوان کل قیمتی دا بدلی حیوان تور تور کوي دا بدل مادرتولی کل حیوانی کل قیمتی نو يحكم به چه حكم بقي پا غسرم زوا عدل منكم بخواندان دا عدل ستاسونام یعنی دو مسلمانان با دا غی قیمت ولگی نو اغا قیمت دا اللہ پلا رکی ورکا اغا قیمت کل معنوی وی کل سوری وی زوا عدل منکم هدیان دا مفعول به دا پارا دا فعل مقدر دے اشترو به هدیان فدی قیمتی و هدی و اخلا او یا هدیان مفعول مطلق دا پارا دا فعل مقدر دے یهدیه هدیان پدې طریقه چې هغه د بدل حیوان هغه د بدل حیوان هدیا هغه هدیه کړش بالغ الکعبتی ورسول شي کعبه ته یعنی واصلا الی الکعبتی ورسول شي کعبه ته او کفاره طعام مساکین او یا کفاره ده هغه کفاره چې ده طعام مساکین طعام د مسکینانو ته او عدل ذالک او یا په برابرۍ د هغه طعام سیامن روژه نیول دي په برابرۍ د دې طعام روژه نیول دي یو عدل دی بل عدل دی عدل المثل من جنسه ته وایي عدل او عدل چې دی المثل من غیر جنسه ته وایي دلته دا روژه من جنس الاطعام نه ده نو ځکه الله عدل کلمه مستعمله کړې ده یصوم عن کل نصف صاع من بر او صاع من شعیر یوما د هر دو کیلو غنمو د قیمت په مقابله کې به ورو جنې سي نو په برابرې د هغه طعام روژنې ول دي دا کلمه د او د ایمه ثلاثه او پنځ د تخیر د پاره ده د تخیر د پاره ده مطلب چې په دې عمرو کې چې د څه خوخه یا غوکا د ترتیب د پاره نه ده چې اول به هدیا وی بیا به کفاره وی بیا به عدل وی دا ترتیب نه ده بلکې تخیر ده اول د اخیرانه کار وکړه اول دوړو باندې د قدرت شته بیا هم د اخیرانه کولې شي دا دریم صحیح شونه د ترتیب د پاره نه بلکې د تخیر د پاره ده د ائمه ثلاثه په مذهب او د امام احمد ابن حنبل رحمه الله په مذهب دا کلمه د او د ترتیب د پاره ده اول هدیه ده چې تا کوم حیوان د ښکار وژلې وي نو اول هدیه ده کدا نه ملاوي ده بیا کفاره طعام مساکین ده کدا نه ملاوي ده او عدل ذلک صیامن ده ليزوق وبال امره ده ليزوق وبال امره ده مقدر پوری تعلق لري شرعنا ذلك ده ما در ته مشروع کړو ليزوق وبال امره ده دي ده پاره چې وڅکي ده قاتل په حرم کې ده ښکار قاتل په حرم کې وبال امره یعنی جزاء معصيته جزاء د معصيت خپل او يا وبال امره یعنی سوء عاقبته اغه بد عقوبت خپل وڅکی عف الله عما سلف قبل التحريم د تحریم نه مخکې چې الله تاسو کوم کارونه کړی دي په حرم کې مخ کارونه کړی دا غیر ته الله عفو کړی دا ومن عاد او هرغ ومن او هرغ څوک عاد چې بیرته ور وګرځیدلو ښکار کولو ته په حرام کې فینتقم الله منه نو بدل بو واخلي الله پاک ددنه فینتقم الله منه جزا چکلا مزاری مثبت ای نفا پکې نه داخليږي تلخیص کې تاسو وای جزا چکلا مزاری مثبت ای لا تدخل الفا نو دلته پکې مبتدا مقدره کوي فهو ينتقم الله منه نو دا سړی چې دی الله به د نه انتقام واخلي په آخرت کې. والله عزیز، الله ښه قوي او غالب دی، ذو انتقام، خاوند د بدل اخیستو دی. احل لكم صيد البر بحر وطعامه، نو ګوره هلته درته ما تقدیر لګولی و که نه، لا تقتلوا الصيد یعنی مصيد البر، لا تقتلوا الصيد یعنی مصيد البر، تاسو مو وجنه ښکار د وچ، مصيد البر تقدیر می درته لګولی و. په خبره پوه شو، د دې آیات کریمه د وجنه چې د بحر ښکار جایز دی. احل لكم صيد البر بحر، جایز دی ستاسو دپاره صيد البحر، مصيد البحر هغه ښکار کړی شوی حیوان د سمندر. نو که صید په معنا د مصید سره کوي، دا به د امام شافعي صاحب مذهبي چې ښکار کړی شوی د بحر چنډخی که هره بلای، هغه ستاسو دپاره حلاله ده، دا به د امام صاحب مذهبي، د امام شافعي رحمه الله. او د امام صاحب په مذهب صید په معنا د مصید سره دلته نه دی، بلکې په معنا د اشتیاط سره دی. صحیح شو، ښکار کول د حیواناتو په بحر کې، نو ښکار کوی شي دا درته حلال دی. د سمندر ټول حیوانات ښکار کولی شي، خو خوړی شي که نه شي دا بیا ځانته مسله ده. د بعضو خوراک جایز دی او د بعضو خوراک نه دی جایز. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای احلت لنا المیتتان والدمان، دو میتې موږ ته حلالې دي او دو وینې راته حلالې دي. نو میتتان چې دی الجراد والحوت، یو مئی دی او بل ملخ دی، نوری مئی د سمندر د غي خوراک نه دی جایز. او استیاد جایز دی، استیاد ښکار کول جایز دی، چندخی پکې ښکار کوي شي، شمشتیانی پکې ښکار کوي شي، هر بلا پکې ښکار کوي شي، یوه ښکار کول دی بلی خوړل دی. افغانستان کې به تاسو ګوري خلک د ګیدړانو ښکار کوي، استیاد کوي خو خوري خو نه کنه، د زمریانو ښکار کوي. نو استیاد البحر د امام سے په مذهب، د بحر نه مراد جميع المياه، ټولې اوبه ترې نه مراد دي، یوازې د کراچۍ سمندر نه دی مراد، د اتفاقي مسله ده، په دې کې اختلاف نشته. المراد جميع المياه، ټولې اوبه ترې نه مراد دي. وطعامه او طعام د سمندر هم درته جایز دی، دا من عطف الخاص على العام دی. مخکې اصطیاد البحر په هغې کې طعامهم داخلو، طعامه یعنی سمکه، هغه د خوراک شی، د خوراک شی پکې مئی دی، نو هغه مئی د مئی ښکار هم درته جایز دی، د خوراک شی، نو د خوراک شی د سمندر هم درته جایز دی. نو دا ګوره مخکې صید البحر کې داخل دی، خو اوس یې عطف د خاص په عام باندې وکړو. بعضې علمای داسې لګی احل لکم صید البحر، حلال دی خوراک تاسو ته د صید البحر. صید البحر ما یوکل اولا، هغې ته ویلی شي چې اولا چې خوړلی شي او که نه شي خوړلی. نه، احل لکم حلال دی تاسو ته خوراک د صید البحر. نو صید البحر هغه د مایانو ښکار دی چې تاسو په ښکار رانیولي وي، هغه مایان چې په ښکار هم رانیولي وي، نو د هغې خوراک هم درته جایز دی. احل حلال دی خوړلی د صید البحر. نو د صید البحر نه مې څوک مراد کړ چې کم کبان ته په ښکار ونیسي، و دعامه او کم کبان چې بلا ښکار ونیسي، خپله د سمندر په غاړه کې پروت دی. مادام لم یکن توافیا، تر څو چې د اوبو په سر نه روان، د سمندر په غاړه کې پروت دی، مړ دی، سمندر بهر راویشتلی، نو دام ته خوړلی شي. و دعامه متاعا لکم، متاعا لکم دپاره د نفع د اخیستلو ستاسي، دا متاع د ستاسو دپاره، دا مفعول له دی، نو دپاره د نفع اخیستلو ستاسي. خو ګورئ لږ سوچ ورته وکړئ چې دا مفعول له شي، نو د امام صاحب په مذهب به دا مفعول له نه وي. د امام صاحب په مذهب دا مصدر مؤکد دی دپاره د فعل مقدره، متعکم متاعا، الله پاک نفع درکړی ده تاسو ته نفع. نو د امام صاحب په مذهب دا مفعول له نه دی، ځکه د امام صاحب په مذهب دا متاعن دا د طعام پورې خاص دی. متاع نفع اخیستل موږ ته جایز دی یوازې د مایانو نه، او د سمندر د نورو حیواناتو نه د خوراک نفع موږ ته نه ده جایز. دا متاعن اکثره د خوراک په نفع کې استعمالیږي، د خوراک په نفع کې، او د خوراک نفع یوازې د چا نه جایز ده؟ د طعامه یعنی د مایانو نه جایز ده، د مایانو نه. او هغه مخکې صید البحر چې ما یوکلو اولا، خوړلی شي او که نه شي خوړلی، هغه خو عامو که نه، نو هغه سوید البحر چې دی عام پریخو او تو عامه دی اخس کړو تر میانو پوری نو بیا به متاع لکم د امام سی په مذهب دا خاص تر تو عامه پوری نو چې خاص تر تو عامه پوری شو نو یو فعل راغلو چې احل ده دو فاعلین ته مسند شو چې سوید البحر و تو عامه ده د یو فعل د پاره دو فاعلین متعاطفین راغله او مفعول له د یو د پاره ده چې تو عامه ده نو پدې کې الباس ده پدې ترکیب کې به الباس راځي په خبره خو پوه شو ګوره فعل یو ده او فاعلین دو دي او متعاطفین دي یو په بل عطف دي او مفعول له د یو د پاره ده چې تو عامه ده د امام سی په مذهب ځکه نفح اخستل په طریقې د خوراک یوازې د تو عامه نه ده د مایانو نه ده نو مفعول له د یو نه ده نو چې مفعول له د یو نه فاعلین دو یو ته مفعول له د یو نه ګرځولې نو په هغې کې الباسي لکه زه وایمه قام زید و عمرو اجلالا زید و عمر پاڅېدو اجلالا دا اجلالا د یو نه مفعول به کم نو دلته التباس راځي چې دا اجلالا اوس زه د زید سره ولګوم که د عمر سره یې ولګوم قام زید و عمرو اجلالا نو دلته هم داسې ده بهر تقدیر دا خو هغه صورت و چې سوید البحر ما عام کړی و ما یوکلو اولاتا او که چېرته سوید البحر کې مې هغه آخري توجیه چې درته مراده کړه چې د سوید البحر نه څوک مراد دی هغه مایان چې ښکار کړي دي و طعامه د هغې نه هغه مایان مراد دي چې پخپله د سمندر په غاړه پراته وي نو بیا دا مفعول له د دواړو نه کولی شي متاع لکم وللسیارة دا ستاسو دپاره متاع ده وللسیارة او لپاره د نورو مسافرو تاسو مسافر یی خو د نورو مسافرو دپاره هم دا متاع ده وحرم علیکم صید البر او حرامه ده په تاسو باندې ښکار د وچې ما دمتم حرما تر څو چې تاسو په احرام کې وئ نو د محرم دپاره د سوید د دې ښکار حرمت الله درې ځلې ذکر کړو په همدې ورکو کې دا د تاکید دپاره الله ذکر کړو چې دا ښکار ونه کوي ځان د ایلی د بني اسرائیلو سره مشابه نه کوي د ایلی بني اسرائیل چې وه هغوی ښکار کولو او الله پاک د امت محمدي په دې کې کامیاب کړو نو د تاکید دپاره درې ځلې ورته ذکر کړو واتقوا الله في الاصطياد في الحرم والاحرام ده الله نو ویریږي په حرم کې ښکار مکوا او د احرام په حالت کې ښکار مکوا په حرم کې وی که خارج الحرم خو چې ته محرمي نو ښکار مکوا الذي اليه تحشرون هغه الله چې تاسو په قیامت کې ورته را جمع کولې شي نو الله به فیجازیکم الله به تاسو ته جزا درکړي د دې ښکار په وجه په حرم او په احرام کې نو دا به د ما قبل سره رب چې جعل الله الكعبة البيت الحرام ګرځولې د الله کعبه کعبې ته ولې کعبه وایي د کعبې دوه معناګانې دي یو وجه دا ده کعبې ته ځکه کعبه وایي لأنها مربعة ځکه دا مربع ده نو تکعیب تربیع ته وایي نو کعبه مربع ده او یاد دی وجه نه ورته کعبه وی چې تکعب ارتفاع ته وی کعبې ته م ځکه کعبه وی لکونها مرتفعه دا اوچته ده نو جعل الله الكعبة الله ګرځولې ده کعبه البیت الحرام چې کوټه د بزرګۍ ده البیت کوټه ده الحرام د بزرګۍ کوټه بزرګه ده د بزرګۍ مې غلطه وکړه ځکه د اضافت معنا مې درته وکړه البیت الحرام کوټه د بزرګه محترمه کوټه ده قیاما للناس دا مفعول ثانی ده دا کعبه ګرځولې ده قیاما للناس دا باعث د قیام او د انتظام د خلقو ده قیام دا په معنا د قوام ده قیاما یعنی قواما للناس دا قوام ده د پاره د خلقو نو باعث د قیام او د انتظام دی د پاره د خلقو قیام هغه څه ته وایي چې د چا بقا او ژوند د کوم شي پورې موقوف وي نو موقوف علیه د ژوند ته قیام ویلی شي په خبره باندې پوه شو هغه شي ته وایي په کوم چې بقا موقوف وي نو دا کعبه چې ده په دې باندې بقا د دنیا موقوفه ده نو قیامن په معنا د قوامن پښتو کې معنا خو یې دا ده چې باعث د قیام او د انتظام باعث د قیام او د انتظام خو قیامن په معنا د قوامن او قوام هغه شي ته وایي په کوم چې بقا موقوف وي، موقوف علیه د بقا. نو که هیڅوک یو کالم حج ونه کړي او یا هیڅوک یو کال داسې پیښ شي چې هیڅوک کعبې ته مخ نه کړي، نو په ټوله دنیا به الله عام عذاب راولي. دا دنیا چې باقی ده، د دنیا دا بقا تر دې پورې موقوفه ده چې خلک کعبې ته حج ته ځي، عمرې ته ځي، او قبلې ته کعبې ته مونځ کوي. که حج پاتې شي، عمره پاتې شي، دې طرف ته مونځ پاتې شي، نو عالم به تباه شي. نو دا موقوف علیه د بقا د دنیا ده. قیاما للناس دا مفعول ثانی دی د پاره د جعلا، او یا منصوب دی بنا بر حالیت. حال دا چې الله پاک جعل الله الکعبه، بیا به جعلی بسیط ګرځوي. الله پیدا کړې ده کعبه، ولې پیدا کړې ده؟ ها صحو شو، جعل که بس مؤلف کوي، جعل مؤلف. نو الکعبه البیت الحرام دا به مفعول اولی، قیاما به مفعول ثانی وي. او که جعل بسیط کوي، نو بیا به جعل په معنا د خلقی، او قیاما به ترینه حالی. قیاما للناس حال دا چې دا قیام دی د پاره د خلقو، لیکن دا توجیه ضعیفه ده چې دا جعلی بسیط شي. وجه دا ده چې قیاما للناس که حال کوي، نو شهر الحرام دا خو بیا عطف دی په مفعول اوله، په دې الکعبه ده، نو په منځ کې فاصله د حال راغله. قیاما للناس والشهر الحرام، یعنی جعل الشهر الحرام قواما، الله ګرځول د محترمه میاشت د موقوف علیه د پاره د بقا د عالم ګرځول دا، په دې کې خلق په امن د قتال نه. والهدی والله پاک ګرځول د هدیه مذبوحه نظر شوی کعبه ته، کما هدی کما والهدیه، یعنی هغه مذبوحه حیوان چې نظر شوی وي کعبه ته، اغم الله قیام ګرځولی دی. قیام والقلائدم او امیلداره چارپایان، هارداره چارپایان، دوی به د څاروي په حیوان کې هار واچولو. دا به د دې علامه وه چې دا د حرم شریف څاروی دی، دا به هلته رسیږي، نو بیا به دوی ته څوک چا ضرر نه رسولو. ذالکه یعنی شرع ذالکه، شرع ذالکه الجعل المذکوره، الله مشروع کړی دا جعل مذکوره. او یا ذالک الحکم ذالک، اول ترکیب کې مفعول به د پاره د فعل مقدر کو چې شرع ذالک، شرع ذالک الجعل المذکور، یا الحکم ذالک لتعلموا حکم دغه دی، لتعلموا دا د دې د پاره چې تاسو پوه شئ. ان الله یعلم چې الله خبردار دی، ما فی السماوات و ما فی الارض، په هر هغه څه باندې چې په اسمانونو کې دي او په ځمکو کې دي. نګوره دا شرایح او قوانین دا د پاره د دفع د مزار دي، د پاره د دفع د ضرورونه دي. او الله پاک عالم دی په ما فی السماوات والارض، په کومو کې چې حکمتونه دي هغه الله ته معلوم دي. وان الله بكل شيء عليم، الله پاک په هر شی باندې عالم دی. اعلموا ان الله شديد العقاب، په دې باندې پوه شئ چې الله پاک چې دی شديد العقاب، سخت عذاب والا دی. وان الله غفور الرحیم، او الله پاک چې دی غفور الرحیم دی. ما علی الرسول الا البلاغ، ندی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الا البلاغ، مگر رسونه د پیغام دا چې تاسو ته پیغام در ورسید. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، الله خبردار دی په هغه څه باندې چې تاسو پټوي او کوم شی چې تاسو ښکاره کوي. دا ما انا قلتو مساله ده، ما انا قلتو خمس ده کنه، دا په قران کریم کې ډیر په کار کیږي. ما انا قلتو نه دې زده قاری عمل، ما انا قلتو مساله ده په متول او په تلخیص کې. ګوري څلور ټکی پکې زده کوي، څلور شیان پوز د کولې شي کنه شي زده کولې سرونه مات کوي. اول دا چې یو مسند الیه رش هغه مبتدا شي، یو مبتدا رش لن دا شي ول، یو مبتدا رش خبر جملې فعلیې زمیر پکې مستتر یو هغه عمدی، دا څلور ټکی شو. لکه زید یقوم، ګوره زید مبتدا ده دا یو، زید مبتدا ده، خبر جمله ده، یقوم جمله ده کنه، خبر جمله ده، فعلیه ده، زمیر پکې مستتر ده او هغه عمده ده، فاعل ده، مسند الیه ده. دې ته د ما انا قلتو مسله وایي. دته خبر فعلی وای خبر فعلی خبر فعلی دغه ته وای مسند الیه چې مقدم شي په خبر فعلی یعنی و مبتدا رش ور پسې خبر جمله فعلیی ضمیر پکې مستتری هغه عمدی نو دته مسند فعلی وای نو په دې مسند فعلی کې کدا مسند الیه یلید حرف نفی سرو لک ما انا قلت ما انا قلت نو دلته تخصیص دی که یلید حرف نفی سرو تخصیص دی ګوره ما انا قلت انا مبتدا ده خبر جمله ده ګوره قلت فعلیه ده ضمیر پکې دی واغه عمده ده نو قلت مسند فعلی ده په خبر پوښ نو قلت مسند فعلی ده دلتا دا یلید حرف نفی سره ده ما انا قلتو یعنی حرف نفی ده مبتدا نه مخک راغلی ده نو دلتا تخصیص ده تخصیص کی دو نسبت ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره ما انا قلتو ما ندی ویلی بل چا ویلی دی دا ما انا قلتو مساله ده متول کیم داسی ویلی ده نو که یلید حرف نفی سره تخصیص ده او که یلید حرف نفی سره نو د دې دو صورت دی یو دا چې د سره حرف نفی نشته لکه انا قلتو یا حرف نفی شته خروسته ده انا ما قلتو نو پدې دواړو کې هم احتمال د تخصیص دی هم احتمال د تقوی دی نو دلته مس والله يعلم ګور دلته يعلم مسند فعلی دی الله مبتدا ده يعلم جمله ده یو فعلیه ده د دوا ضمیر پکې دی او هغه عمده ده د څلور کنه نو څلور شرط پکې پوره شونه يعلم ته مسند فعلی وي کدلته دا یلید حرف نفی سره وي چې ما الله يعلم نو بیا به تخصیص وي بیا به دې ترجمه کې داسې ویلې چې الله نه پوهیږي معاذ الله نور خلق پوهیږي بیا به دې داسې معنا کولې پرې پوه شو که یلید حرف نفی سره نه دلته خدای یلید حرف نفی سره نه دی کنه چې یلید حرف نفی سره نه دی داغې درته ما دوه مصداق ذکر کړ یا د سره حرف نفی نشته لکه دلته یا حرف نفی شته خو چې وروسته وي لکه ما انا ما قلتو نو به هر تقدیر یا د سره حرف نفی نه لکه انا قلتو یا حرف نفی خورسته لکه انا ما قلتو نو الته دواړو احتمال شته د تخصیص او د تقوی نو والله یعلم دلته یلی د حرف نفی سره نه ده نو د تخصیص احتمال هم شته نو د تخصیص معنا به داسې کوي چې الله پوهیږي بل څوک نه پوهیږي ما یوجد فیه ولا یوجد فی غیره دو شیان برابر دی الله عالم دی بل څوک نه دی عالم او کدا تقوی معنا کوي یلی د حرف نفی سره خونه ده نو الله خامخا پویږي خامخا په معنا کې راوړي والله يعلم الله خامخا پویږي ما تبدون په هغه څه چې تاسو ښکارا کوي و ما تکتمون او په هغه څه چې تاسو پټوي دا قران کې ډیر زیات راځي چې مسند الیه په مسند فعلی باندې مقدم شوی نو د تخصیص په ځای کې به د تخصیص معنا کوي چې یلی د حرف نفی سره و ما د مبتدا نه مخکې و او کما د مبتدا نه مخکې نه و د سره ما نه و یا وخت وروسته و نو الته د تخصیص معنام کولی شي د تقوی معنام کولی شي دا د جمهور مذهب په متول او تلخیص کې قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث دا آیات کریمه د یو سړي په باره کې نازل شو یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلو چې یا رسول الله ان الخمر کانت تجارتی زما تجارت شراب و و انی جمعت من بیعها مالا ما د شرابو په تجارت کې ډیر مال را جمع کړی دی فهل ينفعنی من ذالک ان انفقته فی حج او جهاد ایا دا ما ته نفع رسی ما د شرابو تجارت کړی دی کاروبار او ډیرې پیسې مې ګټلې دي دا زه اوس په حج او په جهاد کې لګوم په دې پیسو حج کوم یا جهاد کوم نو دا ما ته فایده رسی پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې ان انفقته فی حج او جهاد لم يعدل جناح بعوزه کدا دې په حج یا په جهاد کې مصرف کړي نو دومره اجر هم درته الله نه درکې لکه د ماشي د وزر په مقدار ان الله لا يقبل الا الطيب الله طيب مال قبلي غیر طيب الله نه قبلي خدا هلمن ورونه خټول په اپینو باندې حج کوي او د هلمن مجاهدین ټول په اپینو باندې جهاد کوي نو دا جهاد قبليږي کنه قبليږي او دا حج د دې هلمندانو قبليږي کنه قبليږي هلته خټول په اپینو باندې حج او جهاد کوي نو ګوره د اپین او د شرابو په منځ کې ګوره فرق دی د افغانستان حکومت هغه د کوکنارو په خلاف کمپاین چلی او د اپین په خلاف کمپاین نه چلی زه یو وخت کې خپل ځای کې وم افغانستان کې نو د علمای سو دا چې پسونو غوښو پسې ګرځي او پیپسیانو پسې دا مولایان به د ولایت راټولول د کرزي حکومتو نو والی به راټول کړی او ګډ به ورته لال کړو هغوی به وریتي او پیپسیانې میپسیانې وخوړې بس دغې ته دوی خوشحاله بیا به دا مولایان راټول کړي چې د کوکنارو په خلاف فتوا ورکړي، دا د اپین په خلاف فتوا ورکړي چې دا حرام دی، د دې په خلاف کمپاین وچلولی. نو یو مفتی صاحب شرکت پکې کړی و، امام پکې تقریر وکړو، مې تا څه تقریر وکړو؟ ما ویل چې دا حرام دی، د دې کاروبار حرام دی. نو مې تا خو غلط تقریر کړی دی. وای ولې مې غلط کړی دی؟ دا د شرابو په شان نه دي سر. نو ما شرابو په شان خو نه دي، شرابو کاروبار حرام دی، د دې کاروبار جایز دی. ګوره دوی استعمال دی، یو داخلي استعمال دی خوړل، یو خارجي استعمال دی. دوی دوه قسمه ده کنه، یو د خوړلو والا ده او یو د بهر استعمالولو والا ده. دا د خوړلو والا داخلي استعمال دی، دا بهر چې ته استعمالې لکه زخم دی پاغي باندې کم ټوک موپ استعمالې، دا خارجي استعمال دی. نو داخلي استعمال هم د شرابو حرام دی، خارجي استعمال د شرابو حرام دی. داخلي یعنی خوړل هم حرام دی، یو څاڅکی هم خوړل حرام دی، او خارجي استعمال هم حرام دی. چې په جامو دې ولګېدم جامې نجس شوې، چې په کوی کې یو څاڅکی وغورځېدم ټول کوی نجس شو، او کده دینه ټوپ او ملهم جوړ شي او په زخم د پاره علاج شي، ام علاج کنه جایز دی. نو داخلي او خارجي دواړه استعمال حرام دي، د شرابو او د اپین داخلي استعمال صرف حرام دي، داخلي خوړې نشي. بس کده دوايي شي، بهرنۍ دوايي شي، صابون تر نه جوړ شي لمبلې شي ور باندې لنډه، که اپین چرته صابون شي شمپو شي نو ته ور باندې لمبلې شي، که اپین او پودر او چرس دا کچرته ټوپ او ملهم شي نو تی په زخمونو استعمالول شي. خو شي کدا چرته خوشبوئی شي نو تی په بدن لګولې شي، دا خارجي استعمال جایز دی. په جامو چې ولګیږي نه بل مازه کیږي، چرس او پودر او اپین چې په جامو ولګیږي نه بل مازه کیږي، نو دای خارجي استعمال دی. د چا چې یو استعمال جایز دی دا غي کاروبار جایز دی، نو د دې کاروبار جایز دی. خو حواله مو اوري کفایت المفتی نه دی، دا لوی فتاوا ده، د دې اخیری جلد نهم جلد دی. د فهرست کې وګورئ، په دې فهرست کې به درې څلور ځای دا مسله تاسو ته په مخ راشي چې د دې کاروبار جایز دی. کفایت المفتی نهم جلد. او اکوړي کې د مفتی سیف الله صاحب مد ظله العلی دا غم دغه فتوا ده. دا په هاشمیه مدرسه کې ما دورې تفسیر کوله ډیر مخ کې، یو پنځلس کاله مخ کې. نو هلته د دې مدرسې خپل دوکانونه دي، په هغې کې چرس د چرسو دوکانونه دي، چرس خرڅوي، او هغه د چرس والا بیا مدرسې ته زکات ورکول. نو یو مماتي پنجپیرې او ماته چیټ راولېږلو چې په دې چرسو کې زکات شته که نشته، مطلب یې دا و چې دې مدرسې ته نقصان ورسوي، ځکه دا مدرسه د همدې چرسو په زکات چلېده. نو ما ورته ویلي چې او زکات پکې شته، او زکات کېږي، د دې کاروبار جایز دی. بیا مې شک راغلو چې اسې نه، د دې مدرسې دپاره مې خپل اخیرت نه خراب کړی. نو بیا مفتي صاحب ته ورغلم، په هماغې ورځ مې ټیکسي ونیوله کوړي ته لاړم، هغه راته دا حواله را وښوده کفایت المفتی. او زما په نیر ما هغه خپل کور مخکې یو څو بوټي م کرلې دي د اپینو، وایي دا مې د دې دپاره کرلې دي چې خلکو ته پته ولګېږي چې د دې کاروبار جایز دی. په دې پوه شو، نو د شرابو کاروبار نه جایز دی. نو دا صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې ان الخمر کانت تجارتی، شراب زما تجارتو. امیر المؤمنین صاحب چې کله افغانستان کې کوکنار بندول، دا پینی بندولو، نو علمای را جمع کړو، زر کسه علمای را جمع کړو، د دې زرو نه فتوا وغوښته. هغوی دا فتوا ورنکړه چې کاروبار یې ناجایز دی. په هغې علماو کې یو دا د ماشوخیلو مفتي صاحب حسن هم پکې و، په هغې علماو د ده نه ما تپوس وکړو چې تاسو د حرمت فتوا ورکړه، وای نه موږ د حرمت فتوا نه ده ورکړې، صرف دومره مو ویلي چې دا تبیخ لغیره دی، د دې ملک دپاره تاوان دی، ځکه ټول خلک دا پینو کاروبار کوي، نور نه دې ملک ته صابون واردوي، نه ورته غنم واردوي، نه ورته نور خوراکي توکي راوړي، به ټول خلک په دې یو تجارت کې نښتي، خلک د ولګې نه مړه کیږي. نه دا چې پی بند کړو دا تجارت، خلک به نور تجارتونه وکړي د عوامو د فائدې دپاره. وایي دا فتوا موږ ورکړې وه، د حرم دام نه ورکړې چې د دې کاروبار ناجایز دی. نو قل لا یستوی الخبیثو، الله فرمای ته دوی ته وایا چې نه دي برابر الخبیثو حرام مال و طیب و حلال مال، ولو اعجبک کثرت الخبیثین، اگر چې دوی تا په تعجب کې غورځي کثرت د حرام مال، حرام مال ډیر دی. واتقوا الله، او د الله نه ویریږئ، یا اولی الالباب، اے د عقل والو، لعلکم تفلحون، د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ. مخکې بیان د محرماتو واقعیو، دلته بیان د محرماتو عندیو دی. یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو، لا تسألوا عن اشیاء، تاسو تپوس مکوئ عن اشیاء، د اشیاء مبارکی، لا تسألوا عن اشیاء، تاسو تپوس مکوئ د اشیاء مبارکی. ګوره اشیاء دا کومه صیغه ده؟ جمع ده که مفرد ده؟ ظاهر خو د دې تقاضا کوي چې دا به د جمع د شیئون وي، اشیا به جمع وي او د دې مفرد به شیئون راځي، مفرد به شیئون وي او اشیا به څه شی وي؟ جمع. لیکن دا خبره غلطه ده. قانون خود همدې تقاضا کوي، ځکه فعل چې کله معطل العین نو په جمع قلته کې جمع په افعالو راځي، لکه بیت ابیات شیخ اشیا، نو شیخ اشیا بیت په ابیات جمع دی، شیخ په اشیاخ جمع دی، نو شیخ دی په اشیا جمع شي. لیکن دا په حالت د تنکیر کې موږ غیر منصرفه ده، اشیعن اشیاء په حالت د تنکیر کې موږ غیر منصرفه ده. نو د دې چې په حالت د تنکیر کې موږ غیر منصرفه ده، نو سیبوی او خلیل فرمایي چې اشیاء دا جمع نه ده، اشیاء صیغه ده مفرد ده، الکلمة اسم مفرد خو یراد به الجمع، په معنا کې کثرت پروت دی، ټیک ده، خو دا لفظ چې دی اسم مفرد، اسم مفرد دی. اشیاء په اصل کې شیئاءن دی، شیئاءن، شیئاءن صیغه ده مفرد ده، نو په اصل کې شیئاءن دی. فقدمت الهمزة الاولى، شیئاءن کې دا اول همزه مخ کې کړې شوه، نو اشیاء ترینه جوړ شو. اول همزه ولی مخ کې کړه؟ لاستثقال همزتین بینهما الف قبلهما حرف علت، دو همزتین چې د دواړو په مابین کې حرف علت وي او مخ کې ترینه حرف علت وي، نو دا ثقیله کلمه ده، له دې وجه نه دا همزم اول ته ویوړه، اشیاء او ترینه جوړ شو، د لفعاء او په وزن باندې دی. نور علما پکې نور قولونه ذکر کوي، خو دغه قول پکې زما خوښ دی، دا یو مې درته ذکر کړو، د نورو کې هم نشته. لا تسألوا عن اشیاء، تاسو تپوس مکوئ، په معنا کې ټیک د کثرت پروت دی، د شیانو په باره کې. ان تبدلکم تسؤکم، که چرته تاسو تخکارش، ان تبدلکم که تاسو تخکارش تسؤکم، تاسو خفقی، ان تبدلکم تسؤکم و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبدلکم. مطلب دا دی چې اے مؤمنانو، لا یعنی سوالونه مکوئ چې دا ولې او دا ولې، دا د ولې او د ولې پسې مه ګرځئ په زمانه د نزول د وحي کې، ځکه چې په زمانه د نزول د وحي کې به ستاسو د سوالونو په وجه باندې یو شی فرض شي. نو د زمانې د نزول د وحي نه وروسته بیا تحقیق او تدقیق څه مشکل نه دی، د زمانې د نزول د وحي نه، ځکه علت د منع د سوالونو دپاره خوف د فرضیتو، چې ستاسو د سوالونو په وجه به یو شی فرض شي. نو تحقیق او تدقیق پسې مه ګرځئ، الله چې کوم حکم نازل کړو بس آمنا وسلم، هغه ومنئ، تحقیق مه کوئ چې تاسو وایئ چې د دې مسلې دلیل څه دی، او تدقیق مه کوئ چې د دې دلیل څه دی. نو تحقیق او تدقیق په زمانه د نزول د وحي کې مه کوئ، او تپوسونه مه کوئ، ځکه ستاسو د تپوسو په وجه به فرض شي. او چې کله زمانه د نزول د وحي ختمه شوه، نو د هغې نه وروسته بیا تحقیق او تدقیق ممدوح دی، بیا امتیان راپورته شو د شریعت د هرې مسلې دپاره دلیل ذکر کړو، د دلیل دپاره هم دلیل ذکر کړو، وهلم مجره، تر څو چې خلکو ته ښه قناعت پکې ورکړو. نو وروسته تحقیق او تدقیق چې دی دا ممدوح دی. دلته تاسو صغرا او کبرا جوړه کړئ، نو د آیات کریمه به ډېر ښه ولګېږي. ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، دا صغرا، دا وروسته صغرا. کچرته تاسو تپوس د یوې مسئلې د دې اشیاو په باره کې وکړي، ان تسألوا عنها، کچرته تاسو تپوس وکړي د دې اشیاو په باره کې، حين ينزل القرآن، یعنی په زمانه د نزول د وحي کې، تبدلکم، نو د هغې حکم به تاسو تختاره شي، دا صغرا. و ان تبدلکم تسؤکم، او که حکم درته ښکاره شو تاسو به بیا غمجن کی، تاسو به بیا خفه شئ، دی کبرا. نو ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تسؤکم، دی نتیجه شوه. که چرته تاسو د اشیاو په باره کې تپوس کوئ چې کله وحي نازلیږي، نو بیا به تاسو غمجن کی. لکه نور الانوار کې خو ما حدیث لیدلی دی که نه، چې یو صحابي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ویلي د حج په باره کې، العامنا هذا، آیا په همدې کال باندې فرض دی، ام للابد، که ټول عمر فرض دی. نو پیغمبر علیه السلام ترینه خفه شو، ورته ویلي داسې مه وایه، که ما درته ویلی وی چې ټول کال فرض دی، نو بیا به دې ټول کال نشو ادا کولی، پوه شو ورباندې. نو که د دې مسلې حکم یې درته داسې ویلی وی چې للابد، بیا به خفه وي. نو صغرا او کبرا باندې ډېر ښه ولګېدو. ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم، دا صغرا، دا تبدلكم حد اوسط دی. او دا مخ کی ورته کبرا کا چې ان تب دلکم تسقم قدر تخکار شی نو تاسو به غمجن کی د کبرا نو ان تسالو عنها حين ينزل القران تسقم د نتیجه شوا کچر ته تاسو د دې اشیو په باره کې تپوس کوی په کوم وخت کې چې قران نازلیږي نو تسقم بیا به تاسو خفکی نو په زمانه د نزول د وحی کې دا تپوسونه م کوی بلکې خپل وحی ته انتظار کوی وحی درته په خپله بیانوي. عفا الله عنها یعنی عما سلفه من مسالتکم مخکم چې کوم سوالونه کړي دي دا غیر ته الله عفا کړی ده نو بیا هغې تعود م کوی. والله غفور لمن تاب حليم لا يعاقب قبل الانذار ده انذار نمخ کی الله چاته عذاب نہ ورکی. قد سالها قوم من قبلكم فتحقيق سرا سوال کړو د دې اشیاء مبارکی ها زمیر اشیاء تراجه ده قوم من قبلكم یو قوم ستاسو نمخ کی کما سالت سمود صالحا الناقه سمودیانو سوال وکړو د صالح علیه السلام نه د ناقې نو الله ورته د دوی د سوال مطابق ناقه را پیدا کړه نو چې ناقه را پیدا کړه دا ناقه د دوی د عذاب سبب شوه. الله ټول تباه کړه ځکه د ناقې